balans care ne putem ține de gând și avem 7 minute de discuții înainte de concluzie finale. Am considerat că toți colegii de sală care au asistat cu stoicism și cu vrădare la toate comunicările au măcar dreptul, dacă au o problemă, au o întrebare, au un comentariu, se poate să deschide gura. Așa că sala este cu dumneavoastră. Îmi pare rău, l-am ascultat pe unul care m-a ascultat în prezident, m-am plinut cu mare. Viitor la doamna Bogdan. Da. A spus că la un moment dat, a văzut că construcția în cele două timp și istorie. Cum o să spun este cunoscut ca... Nu, am văzut că vă spune istorian ce sunt istorie. Pe anșii istorie. Cum o să spun istorie este cunoscut ca apărătorul copilului. Este un scriitor care este reprezentat cu copii cu prunguri. Și sunt istorian, m-a flagorat. Da, întotdeauna doamna vreau să vă spun că e posibilă această concluzie, contaminare, se va prinde tocmai faptul că era recunoscut ca apărătorul copiilor. El se luptă cu diavolul ca să salveze copiii curații, surorii cu ea, în care în tine. Asta. Da, dar în cazul acesta e justificată contaminarea până la urmă. Da, mulțumesc frumos. Doamna de la Jurisdicția Națională, a vorbit la un moment dat de cei 4 corăbieri, nu? Să știți că a fost textul publicat de Tomescu, fostul director al Bibliotecii Centrale Universitare. Deci textul era cunoscut, asta nu se răspunde. În legătură cu secunda cuvioasă de Parastina, cea mai veche versiune, să știți că este versiunea lui Estime de Târnăvă, adică, care este și, nu, în spațiu românesc. Nu asta v-ați referit la versiunea din Codexul Zanus, dar avem o versiune mai veche și anume este versiunea care se găsește într-un manuscris de la Biblioteca Academiei, care a fost tradus și a fost copetită să s-a efectuat în Șchei Brașovului între 1580 și 1591. Textul nu este publicat, însă eu l-am semnalat într-o mai veche comunicare. Nu este semnalat și la mine note de custodie. Poftim? L-am semnalat și eu note de custodie. Mă refeream la povestea lui Iarăși. Da, da, este cea mai veche versiune. Da, la ea trebuie să faci trei pentru. I-am semnalat și eu, dar la... Nimic mai mult. Nu, nu am nevoie de multe de succes. Vreau să mai multe culturi din antitotecte. Pentru că... Această traducție s-a efectuat înainte de a ducerea moaștere. A, da? De acord, că ideea asta a fost o care în grea. Da, da, dar domnul Mareș spune că a făcut-o înainte dumneavoastră, a făcut-o într-un studiu mai... Și dacă e, trebuie să citați pe dumneavoastră. Este o comunicare ținută în 2003. Și publicată. Dacă sunteți bun de furat, e bine. Unde ați comunicat o... Conferința Academiei. Aha, deci este o conferință Academiei. Da, este publicată și într-un album din 2006, Scriere și cultură românească. Pentru că rezolvă unul va interesa extrem de tare. Acum strânge toate informațiile despre Sfânta Paraschiva. Tata Oșcioară, da. Tata Oșcioară, da. Tata Oșcioară, da. Copiat de la Brașov, e un manuscris care copia de 4 copici. Însă toți din Brașov. Unul dintre ei, care trebuie să mai văd. Doamne, Cristina Dima, vreau să vă atrag atenția că aveți un precursor, și anume pe Marian, care e sărbător de la români. Știți povestea, nu? Publică un text din viața lui Manuscris al Vinții lui Alexie și spune că conține aceste versuri ale pustiei care se regăsesc și în Varlam și Oasar. De toată povestea este indicată chiar de Cartoșan. Adică m-am mirat faptul că relatarea noastră, care ieșea cum asta a făcut pentru prima dată această legătură. În legătură cu faptul că mă refer acum la Cristina Picioruș. Da. Dânsa s-a ocupat. Da. Da, vă ascult. Foarte interesant, toate observațiile care le-ați făcut, dar mă pun pe gânduri pentru că nu vine să cred că ele și-au alcătuia predicile anti, când utilizând un izvor privitor la așa reiese, noi, așa reiese pentru că stat puțin. Acum avem noi l-am confruntat cu greaca și cu latina. De-aia ai reieșit așa. Eu vreau să vă indic altceva. Pe mine îmi face să cred, de fapt nici nu s-a urmărit până în momentul de fapt această problemă. Ea a fost enunțată prima dată de Erbician, după aia de Mechisedec și ori dacă... Da, și tocmai asta. Dar asta am vrut să vă spun. Nimeni nu a venit până acum să meargă la textul lui Miniac, să le confunde cu... Ba, dar le-am confruntat eu, în teza mea doctorală. Și la, de fapt să uitase pe ele înainte și m-a zis. Da, este pe internet. Puteți să contați numele meu și da. Dar mai este o sursă și anume este Ioan Avramus. Da, știu și eu. Predici se găsesc la Biblioteca Academiei. Da. Nu, pe Avramios nu m-am uitat. Pentru că Avramios a fost un foarte bun colaborator și chiar au fost în aceeași tabără împreună cu... Coordonatorul tezei mele de doctorat a fost domnul profesor Mazilu și dânsul mi-a spus să nu m-am uitat pe Avramios pentru că nu este urmat. Păi de unde știe? Probabil că s-a uitat dânsul peste. Mergem pe probabilități. Pentru că Ștrempel, de exemplu, a scos toată problema, l-a scos, l-a eliminat pe eliminat din star, spunând că întrucât și l-a publicat la 1718 și la 2 ani după ce murise Antim, Antim n-ar fi avut, dar Antim era în corespondență permanentă cu Miniac și putea oricum să am înțeles ce vrei să spuneți dumneavoastră. Sunt convins. Vreau să vă spun că ar trebui urmările și aceste chestii. Nu știu dacă predicele lui Maiota se găsesc la... Și el a fost tot un predicator la tot. Dar de ce trebuie să presupunem mereu că cineva care este foarte bun neapărat a copiat predicile al cuiva? Nu înțeleg, pentru că trebuie verificat. Bun, dar da. Nu pot să cred, nu pot să cred că, nu pot să cred că a utilizat pentru psalm, când un izvor, când altul. Nu, cred că le-a avut pe toate la îndemână. Nu cred că a utilizat când un izvor, ci că le-a comparat, e cu totul altceva. Nu, domnul profesor, am făcut această comparație și el nu... Tocmai asta, dar dacă am avut atât de puțin timp la dispoziție... Biblia la București, cum deschidea pe Noul Testament de la Polgăra, când deschidea? Da, nu, cred că le deschidea pe toate odată, nu când deschidea pe rând. Asta e problema. Dar gândiți-vă dumneavoastră că Antim, cel care și dumneavoastră a citit foarte bine predicile lui Antim, cred că Antim a fost înainte Ursus, s-a numit, probabil la Iași, nu? Da. Da. Nu, Urs, Andrei, da, mă rog, Andrei virgulă Ursul, nu se știe dacă el era acela, da, acel, urmând acea indicație. Ce vreau să vă spun? Dar vine greu să cred că în procesul de alcătuire a acestor, el, gândiți-vă că, în egală măsură, se referea și la cărțile faceri și la alte texte din Vechiul Testament și din Noul Testament, ori îl vedeți, bă, da. În momentul când veți face toate, vedeți, sunt în mijlocul... Vă dăm exemplarul până plecăm, ca să vedeți care e munca, că așa vorbim, vorbim vorbă. Nu, vorbim vorbă. Vorbim vorbă. Da, da, da, da. Rămâne să vedeți după aceea, dar... Da. Nu, este nu prea, adică se vede clar că uneori a preferat Biblia de la București, pentru un aset, altă ori a preferat o sortie, pentru că era mai poetică. Eu trag alte concluzii, eu pot să trag concluzii că au mai multe surse. Pentru predicile lui au mai multe surse. Unele surse care mergeau când cu un text biblic, când cu alt text. Nu, cum am urmărit? Am urmărit pe 6 variante, 4 românești, Septuaginta și Vulgata. Atunci eu am învățat pe Silvina. Nu știm asta, tocmai asta, nu se nu știm, s-ar putea să fi venit la timpul lui Dostoevski. A făcut și o sinteză până la urmă. Nu se știe dacă a venit târziu, tocmai asta este teza pe care o sinteză. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Uneori. În exemplele pe care le-am ales eu. Acum știți ultimele cercetări, că a folosit manuscrisul 45, că a folosit traducerea. Nu, eu dădeam exemplele 1 sau și acolo. Deci, numai la exemple. Da, și în celălalt nu ați găsit. Nu. Da. Așa da. Nu. Era riscant afirmația. Îmi pare rău, dar așa repede trebuie să vorbesc. Nu, nu că nu era treaba cu vinul după asta, mai dați vinul, mai știu ce. Că... Am înțeles, pe asta așteptăm. V-am cântat un aplauz. Că pe mama fetei despre care se vorba în intern, așa zis amintiri, o cheamă Forforina. Și Forforina înseamnă, cum e revenirul de la Codoș? Codoașă. Și dacă acolo, munta, sau se pește. Face în urma unui Codoșuric, se face o negociere chiar în viața publică. Și dacă acolo se face o negociere, eu am zis odată, că nu exclus, având în vedere de totemnica de decizio, să fie o limitere voalată la vânzarea Bucovinei. Că ne funcționează, să facem înseamnă așa ceva. Și dacă acolo este, atunci mi-aș deputate ceva de deputat, de planul, sunt mai multe lucruri care pot să fie făcut. Dar de semnă, sunt multe care pot fi funcționate. E o constatare bucurătoare. Mi-a fost faină. Nu vor decât să vă mulțumesc că ați venit. Înseamnă că semnalul strigă din nou a avut acolo. Și mi-am lăsat câteva lucruri, am zis că poate fi ceva. Și mai mult domnului pe ce-am scris, ca nu cumva să mă mângesc. Pentru că acesta a fost cel mai grav lucru în acolo. Și în constatări la așa, în ordine, mele și cinci, cu câteva variante din unde am aflat mai lungă, și am constatat că, în primul rând, există interes pentru literatura mea. Un lucru cu totul și cu totul în bucurător, nu? Și faptul că noi n-am avut aici discuții, sigur că poate să aibă explicație în răutatea celor care au coordonat, n-au dat cu voi, sau în lungimea comunicărilor, că nu m-am mai permis să fie discuții. Dar m-am vedere altceva și acceptați această idee. Că toți ne gândim la profunzimea afirmațiilor cu toate discuții care ne fac să ne gândim la lucruri de dus mai departe și atunci hai să mergem pe această idee, că plecând de aici, avem la ce să ne gândim, în așa fel încât să putem merge mai departe. A doua. Ziceam că sunt din ce în ce mai puțin specialiști și nu neg această afirmație nici după zilele acestea două. Dar mă bucur foarte mult să constat că sunt mulți specialiști tineri. Și unii chiar foarte tineri, care au avut un discurs foarte frumos. Îi mulțumesc lui Mihai Moral pentru ce mi-a zis la catedră în timpul examenului de licență. Pentru doctoranda pe care a trimis-o să spun aici astăzi o comunicare. Foarte frumos construită. Sigur, sunt momente în care cei tineri se lasă antrenați, da, de plăcerea de a citi, dar și plăcerea aceasta face parte din frumusețile muncitilor lor. Al treilea, nu, tot aici la al doilea, există o pluralitate a perspectivelor, un lucru foarte frumos. Mă simt vinovat că cele mai multe au fost filologi. Cele mai multe au fost filologice. Unele dintre ele sunt în lingvistică. Bine că n-a fost aici profesor Simion tot timpul, că ar fi zis, ai adus filologia de sus, ai adus-o în pace. Nu. Era firesc, sunt cei numiți prieteni apropiați de mei, pe care i-am invitat și atunci s-a întâmplat să fie așa. Dar am avut foarte multe interpretări și chiar și filologii au dat interpretări literare, mergând către istoria literară, sigur către acea istorie literară la care gândesc eu acum, de când mi-am schimbat pălăria, anume aceea care îmbină filologia, analiza aceea de text cu dificultăți, cu perspectivele de potrivă lingvistice și literare și așa mai departe. Și, mai mult decât atât, coboară prin investigație, nu numai asupra textului așa zis bălătristic, ci are în vedere toate textele care constituiau literatura română veche în sensul acela mai larg. A treilea lucru, și au spus-o mulți în aceste zile, e nevoie să ne corelăm preocupările și să găsim niște scopuri comune. O să vă scriu câte scrisori de mulțumire pe ce mă gândesc, dar aștept și din partea dumneavoastră în continuare propuneri, pentru că dacă reușim să conturăm niște teme comune, având certitudinea că nu se primi niciun ban, vă rog să vă angajați, să luptați cu împreună că nu trebuie cu bani, nu se pot găsi și am mai spus-o. În momentul în care mi s-a spus să fac un lucru, am cu prieteni, am zis, n-am prieteni, atunci ăștia sunt cei 5. Nu am nici 5, în formă, am zis, sunt 5, poate că sunt mai puțin, pentru că din cei 5 unii nu pot, alții nu vor și atunci rămânem extrem de puțin. Acum suntem mai mulți. Poate că dacă nu în forțele, tot fără bani, vor reuși să facem ceva. Și sigur că e necesar să avem un plan de activități științifice, dar aici sunt foarte mulți profesori în această sală. E bine să găsim modalitatea de a face un program didactic în așa fel încât să nu întrerupem fir pregătirii specialiștilor. Și când zic specialiști, mă gândesc la toate domeniile. De la cei care predau învățământ, până la cei care sunt în instituțiile care apără cultura, biblioteci, arhive și mai departe. Pentru că dacă nu facem un asemenea plan și dacă noi gândim la el pentru viitor, să pregătim specialiști, în cei 3 ani nu se poate face așa. Dacă nu se poate face în cei 3 ani, atunci trebuie să facem după cei 3 ani. Să găsim atunci, sub pălăria institutelor, sub pălăria bibliotecilor, naționale, academiei, trebuie făcut ceva, pentru că altfel, prin voluntariat, dar un voluntariat care se vizează niște probleme comune, niște teme comune, nu vom putea merge mai departe. Am, după aceste vorbe, care iară sunt niște vorbe din cheiere. Vă mulțumesc din nou pentru faptul că ați venit, că ați răspuns la acest apel. Vă mulțumesc cu anticipație pentru că veți veni în continuare. Nu știu dacă va urma ediția a doua acolo, dar eu zic că ar trebui să fie. Mă gândeam astăzi că poate în viitor va trebui să facem mai multe secțiuni. Eu am refuzat și vă cer scuze că v-am chinuit două zile. Am refuzat din start ideea de a face secțiuni. Și am refuzat în momentul în care puteam face secțiuni. Când, cum au urmat lucrurile, n-am mai putut face secțiuni, chiar dacă aș fi vrut. Pentru că a trebuit să mergem la Academie aici și aici n-am avut decât această sală. Dacă încercam să cer semn, nu puteam face semnul de bine. Eu am zis că pierdeam ceva. Și atunci mi-am asumat aceste start și mi-am adus-o la capăt. Le mulțumesc și colegilor care au fost cu alături de mine, care s-au zăluit, care au muncit pentru mine, care au pierdut și nopțile, așa, cu chinuri, cu probleme. Și acum, George, la Pirbușoara. Vă dau un alt exemplu. încercând să salvez un student care nu știa la examenul din matematică nimic, am pus și o întrebare. Vezi că acolo scrie Cantemirii Stării Românice. Da. Când a scris domnul Cantemirii Stării Românice? Da. În 1872. Precis? Da. Chiar în anul ăla? Da. În ce secol este? În secolul al XVIII. N-am vrut să-l jignez, zic, încă are cultură italienească. Da, și m-am oprit. Da, eu zic aici, doamne, acum noi tragem un fel de concluzie. Nu ne punem problema modificării programului la mai ales că toți cei de aici, sau aproape toți, lucrează în institut de cercetare și învățăm în superior. George, acolo stai cu el, acolo punem paharul. Da, nu știu, dar mi-a zis să le desfac aici. Să mă crezi că ești aici. Relația instituțelor de cercetare cu școala cu învățământul primului de școală niciun. Domnule profesor, ați spus și dumneavoastră. Să știe că din știință și din cultură nu se pensionează nimeni. Eu fac parte din categoria celor care trepat și sigur se subțiază, se reduc. Dar această categorie crește permanent. Deci această categorie reprezintă o constantă a vieții științifice de oriunde și în special de la noi. Și de aceea vreau neapărat să adresez un cuvânt de foarte caldă mulțumire domnului profesor Gheorghe Chiru și Institutului de Istorie și Teorie Literară din București, că au organizat o asemenea manifestare științifică, un asemenea eveniment științific absolut remarcabil și extrem de important pentru cultura românească, nu numai pentru cultura românească, pentru cultura românească scrisă în ansamblu. Pentru că, din păcate, la nivel național, ce spunea și doamna mai înainte, asta se vede pentru că se practică pe toate canalele de televiziune, se promovează nu non-cultura, ci anticultura. Și e un lucru foarte grav acesta. Iar noi suntem datori să apărăm, într-adevăr, cultura, știința și personalitatea neamului nostru. V-am vorbit aici și de patriotism și cât de importantă era această idee pentru un mare cărturar al românilor, numai al Moldovei. Și, în general, cred că ar trebui să ne implicăm cu toții, inclusiv cei care spun că reprezintă o constantă a vieții culturale. Și am și făcut o propunere. Ieri am spus domnului academician Eugen Simion că ar fi bine să facem un site. Acum, aceasta este soluția ca să putem ajunge să comunicăm cu lumea. Corect. Și mai ales cu cei care lucrează foarte mult în preajma calculatorul știe bine că lucrează. Dar să comunicăm cu lumea, cu toată lumea, un site unde să fie abordate științific, corect, problemele esențiale și ale culturii, și ale limbii române, și ale istoriei poporului român. Pentru că eu cel puțin sunt de-a dreptul, cum spun, nu contrariat, înfuriat de cei care promovează ideea dacismului. O fac pe posturi de televiziune, o fac pe posturi de radio, făcându-ne un imens, imens rău. Adică vor să ne scoată din lumea romanică. Trebuie să fim imbecili ca să vrem să ieșim din lumea romanică pentru o idee care nu poate fi demonstrată niciodată științific. Dar, deci aceasta este o problemă și nu numai asta, dar în ceea ce este cultura noastră, de curând, când s-a pus problema că se va da, că nu, va fi expropriată Mănăstirea Putna. Și un post de televiziune important. Păi ce măcori și popii ăștia care ne-au făcut nouă, ne-au pădat pe gât slavona, ne-au făcut să scriem în slavonă și asta cu ei să stăm de vorbă. Nu mă interesează. Nu, pentru că vreau să ajungem la paharul meu. Deci zic că dacă vrem să facem știință, știință bună, e bine să nu facem site. Dacă facem site și dăm drumul oricum, dacă facem site și dăm drumul oricum, o să ajutem și noi să credem că latina vine din România, așa. Că romanii, italienii, exact. Da, se nască, nu, da, asta și așa mai departe. Eu zic că e bine, putem face altceva, vorbeam cu domnul Mareș, de nu doar revistă de filologie, dar se pot face lucruri, da? Într-un domeniu închis, sau hai să zic închis, da. Accesibil specialiștilor și nu agenților, da? Dacă cineva nu, mai nu, vrea să vă rog, discutăm noi doi? Nu, nu, la hai să vă rog, nu am șampanie. Ce fac? Ce fac? Dacă noi știm ce spuneți. Vă rog, două mi-a vorbesc. Doamna profesoară Balmarie, vă rog. Este o mare bucurie, doamna profesoară. Vă cer scuze că n-am spus. Ați venit din Italia, în condiții dificile, să fiți prezent aici. Sunteți prietenă devotată, sinceră, a culturii românești și este impresionant gestul meu. Vă mulțumim frumos! L-am văzut la foarte mulți profesori din Italia. Ați venit cu un student, după dumneavoastră, pe care l-ați învățat foarte bine românești. Dar nu vrea filologie. Să facă cultură românească, să știe românește, să facem Alin Breda și e foarte bine că facem Alin Breda. Este excelent. Vă mulțumim și pentru asta. Că nu vrea mi-ați primit invitația să vin aici. Erau mulți ani de când nu mai veneam la București, din păcate. Întoarcerea mea a fost cu întoarcere la muncă foarte plăcută pe care o făceam în Biblioteca Academiei, când puteam. Dar ceea ce vreau să spun, că am remarcat nivelul, cum după cum s-a spus deja, foarte înalt a acestui colocviu, dar ce am remarcat, prezența tinerilor, pentru că în general sunt fete, să fie clar. Și de aceea este ceva foarte bucurător, pentru că înseamnă că este o serie nouă care o să ducă mai departe strălucită tradiție filologică românească. Și asta este o bucurie imensă și o speranță pentru viitor să depășim momentele grele prin care trecem acum și să ne întoarcem la o școală românească de școala veche, cum a fost. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult!